والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Değerli din kardeşlerimiz, Rabbimiz hamdolsun, şükürler olsun bizleri bir haftaya daha ulaştırdı ki kendi Habibinin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Siyer-i Nebisini, yani hayatının kıssasını bizlere bu kürsiden sizlere arz etme imkanını, salahiyetini verdiği için Rabbe sonsuz derece şükrediyoruz. Ne kadar şükredersek şükredelim, gerçek vazifemizi de ifa etmediğimizin bilincinde olarak hayatımıza devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başları döndüren o güzel hayatını ilmek ilmek, dantel dantel böyle ne yapıyoruz? İşleyerek gidiyoruz ki kafamıza tam manasıyla otursun, oturuşsun ki bizim bu hayatımızda bir yönerge, bir emir telakki ederek hayatımızın pusulası olsun inşallahurrahman. Biliyorsunuz, geçen haftaki dersimizi şöyle bir özetleyecek olursak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Mekke'nin müşriklerinin kendisine düzenlemiş oldukları planları öğrenmek için seriyeler gönderiyordu. İlk seriye biliyorsunuz Hazreti Hamza'nın seriyesiydi, Ubeyde bin Haris'in seriyesiydi. Akabinde Batn-ı Nahle'nin olayı da gerçekleştiği gibi Abdullah bin Cahş seriyesiydi. Bu seriyeler tabii ki bizim için çok önemlidir ve bu seriyelerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından düzenlenmiş olduğu, çünkü seriye biliyorsunuz ki Efendimizin kendi direktifiyle, biz bunlara müfrezeler diyoruz, sayısı 7 ila 400 civarında değişebilen, gerçekten Efendimizin söylediği sözlerin hiçbirisinden feragat etmeden aldığı emirleri yerine getiren insanların topluluğu, yani sahabeler. Hazreti Hamza'yı, Ubeyde bin Haris'i ve Sa'd bin Ebi Vakkas'ı bu ilk seriyelerin, yani başında olmadığı, Peygamber Efendimizin kendisi bilhassa yönetmediği ama bir komutan tayin ettiği seferlere biz ne diyoruz değerli din kardeşlerim? Seriye. O halde birisi size seriyeden bahsettiğinde kulağınızda ve kalbinizde bu çağrışım bulunsun. Peygamberimizin başında olmadığı, komutan tayin ettiği müfrezelere, askeri birliklere biz seriye diyoruz. Seriyelerin ilk 3 tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları ne yapıyor? Hazreti Hamza'ya veriyor. Biliyorsunuz Hazreti Hamza hem amcası hem de süt kardeşidir. Hazreti Hamza radıyallahu anh. Hazreti Hamza ilk seriyenin başıdır. İkincisi Ubeyde bin Haris'in seriyesidir. Bu da değerli sahabelerden bir tanesidir. Bir de Sa'd bin Ebi Vakkas'ın seriyesidir. İslam'da ilk ok atılan seriye Sa'd bin Ebi Vakkas'ın seriyesidir. Akabinden biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, yönünüzü nerede olursanız olun Mescid-i Haram'a doğru döndürünüz ayeti kerimesi inzal olduktan hemen sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğle namazına müteakip, öğle namazı esnasında ne yapıyor? Cemaatiyle beraber yönünü Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru yönlendiriyor, döndürüyor. Çünkü insanların ilk kıblesi, kıble-i güzin Mescid-i Haram. Yani hepimizin de yakinen tanıdığı, ileride inşallahü rahman Kabe'nin ibda, inşa ve ihya süreçlerini sizlere bu kürsüden anlatacağız, aktaracağız. Lakin ilk insan Hazreti Adem ve Havva anamızın inşa ettikleri, burada sorular da aklınıza gelebilir. Açık kapı bırakmadan şöyle gitmek istiyorum. Biliyorsunuz Allah-u Teala insanoğlunu yaratıyor. Melekler Allah-u Teala'ya şöyle bir boyunlarını bükerek diyorlar ki mealen, ya Rabbi sana biz en güzel şekilde ibadet ediyoruz, tanzim ediyoruz, tesbih ediyoruz. Sen yeryüzünde bir bozguncu mu yaratacaksın? Öyle değil mi? Bir günahkar. Bunlar nedir? Biz insanız. İnsan nesiye kökünden Arapça gelir. Hata işleyen, hata eden insan. Peki insanoğlunu Allah-u Teala yarattıktan sonra meleklere diyor ki Allah sizin bilmediklerinizi de bilecek ve Adem'e yani insanoğluna bütün esmayı öğretecek. Öyle değil mi? Yeri geldiğinde ibadet, tazarru, niyaz, yeri geldiğinde de isyanı da bilecek. Hem isyan edecek hem tevbe edecek. Ve yasaklı meyveden yendikten sonra bunu duymuşsunuzdur. Zamanınızı almayacağım, siyere döneceğim inşallah. Diyor ki birini Cidde'ye, biliyorsunuz Arabistan'ın Cidde kenti vardır. Cidde cedden gelir, Cidde. Yani ata demektir. Onun için Hazreti Havva'nın düştüğü yer Cidde. Bir rivayete göre Hazreti İbrahim Sri Lanka yani doğu, uzak doğuya gönderilir. Cennetten indirildiği andan itibaren onlar Allah-u Teala'ya dua ederler. Bakın bir günah işliyor, günahın hemen akabinde tevbe istiğfar ediyor. Diyor ki ey Rabbim, cennette bulunan o ismi şerifin yüzü suyu hürmetine bizi birleştir. Şeytanın sapkınlığına ve azgınlığına karşı sana sığınırız. Yani her zaman bizim söylediğimiz Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, kovulmuş, taşlanmış, yani Allah'ın huzurundan lanetlenerek ayrılmış şeytanın şerrinden sana sığınmak suretiyle dua ediyoruz, iltica ediyoruz ki bizi birleştir. Ve Allah-u Teala Hazreti Adem ile Havva'yı Arafat meydanının Cebelür Rahmesinde, yani Arafe nedir? Buluşmak demektir, öyle değil mi? Arrafe, bir rivayete göre Arrafe de Arapça bilmek anlamı da taşır. Arafe buluşmak demektir. Cebelür Rahme'de ikisini buluşturur ve ilk insan ilk mabedini yapar. Bütün ateistlere, Allah'ı tanımayanlara, Allah'ın boyunduruğuna girmek istemeyen insanların hepsine söylüyoruz. Soyunun ve neslinin Darwin felsefesine göre maymundan geldiğini iddia eden o aklı sefi olan insanlara söylüyoruz. Sizin şanınız, sizin insanlığınız ahseni takvimdedir Allah'ın izniyle. Siz Allah'ın yaratmış olduğu en mükerrem ve mükemmel insansınız. En mükemmel ve mükerrem yaratıksınız. Allah-u Teala sizi yeryüzünde halife olarak yarattı. Peki halife olarak yarattığı Hazreti Adem ve Havva Allah-u Teala'ya şükretmek için ne yapıyor? İlk mabedi, yani şimdi Arabistan sınırları Mekke'nin içinde bulunan Bekke'yi yapıyor. Bakın Bekke Kabe demektir. Bi Bekke'ten mübareke. Çevresini mübarek kıldığımız Kabe diyor Allah-u Teala. Yani yeryüzünün tam orta merkezi. İnsandaki affınıza sığınarak göbek. Altın oran dediğimiz tam oranın ortası. Dünyanın merkezi Kabe. Ve burada Hazreti Adem ile Havva anamız, ceddimiz, bizim ceddimiz, insanlığın ceddi ne yapıyor? İlk kıbleyi. Peki Peygamber Efendimiz Kabe'ye doğru dönmüyor. İçi putlarla dolu. Ne yapıyor? Müşriklerden bir tanesi kervanıyla putperestliği Arap Yarımadası'nda yaygınlaştırıyor. Kabe 360 tane putla dolu. Lat, Menat, Uzza, Hubel hepsi onun içerisinde. Ama lakin Efendimiz Rukn-u Hacer-i Esved ve Rukn-u Yemani'yi yan tarafına almak suretiyle Kudüs'e doğru dönüyor. Mescid-i Aksa'ya doğru dönüyor. Ve orada ne yapıyor değerli din kardeşlerim? Namazları irad ediyor, namazlarını kılıyor. Ta ki hicretten 14 ay sonraya kadar. Ve Peygamberimiz devamlı Kabe'ye arkasına, Medine'de arka tarafına düşüyor ya artık, arkasını almaktan muzdarip olmuş. فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Yönünüzü Mescid-i Haram'a, şatrınızı, şuturunuzu, suratınızı, veçhinizi ne tarafa döndüreceksiniz? Göğsünüzü velhasıl kelam Mescid-i Haram'a döndüreceksiniz. İnsanlığın ilk kıblesi, ilk ibadet yeri, Allah'ın beyti olan yere döndüreceksiniz. Onun içindir ki Mescid-i Haram'da kılınan bir vakit namaz, diğer mescitlerde içinde bulunduğumuz mescitte dahil olmak üzere 100.000 kat daha fazla sevaplıdır. Bunu bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Peki Mescid-i Nebevi'de kılarsak 1000 rekat, 1000 kat daha. Ta ki diyor Mescid-i Haram hariç orada 100.000 kattır diyor. O halde hocam biz burada ne yapıyoruz? Cemaatle namaz kılarken 27 kat sevap, öyle değil mi? 27 derece. 27 kat sevabı vardır. Ama daha büyük sevabını almak isteyenler olursa tabii ki ne yapacak? Bunlar malidir. Hemen Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye ne yapacak? İntikal edecek. Orada gününü, gecesini geçirmek suretiyle namazlarını, niyazlarını, tazarrularını Allah'a arz edecek. Çünkü en güzel mabet, en yerinde ve en mükemmel ve mükerrem ibadetin yapıldığı yer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi'si ve Allah'ın beyti olan Kabe'dir. Oradan diğer başka camilerimiz, mescitlerimiz Kabe'nin birer şubeleridir. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz hafta da aynı zamanda camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanıyor yurdumuzda. Türk kültürüne bunun için ben aşığım. Türk kültürünün sevdalısıyım. Bakın Allah'a ve Resulü olan sevgisi ve iştiyakından ötürü bu ayı ve bu günleri camiler ve din görevlileri haftası olarak elhamdülillah yurdumuzda kutlanıyor. Rabbe sonsuz şükürler olsun bu konuyla da alakalı. Evet değerli din kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Cahş seriyesini de bu üç seriyeden sonra gönderiyor. Batn Nahle olayını da biz burada ne yapıyoruz? Görüyoruz. Peygamberimiz diyor ki sana bir mektup veriyorum. Abdullah diyor bu mektubu açmayacaksın. Üç günlük yola gittikten sonra bir rivayete göre iki günlük açacaksın mektubu. Onun içerisindeki direktifleri uygulayacaksın diyor. Ama lakin Abdullah tabii ki riayet ediyor emre, açıyor. Gelmekte olan Batn-ı Nahle'de bir kervanı, Kureyş'e ait kervanı kendi içtihadıyla, görüşüyle, düşüncesiyle kervanın liderini katlediyor. Mallarını da alıp Medine'ye dönüyor. Tabii ki bu müşrikler arasında yaygınlaşıyor. Diyorlar ki yaygaraya vuruyorlar. Aha Muhammed diyor haram aylarda, Muharrem aydı, haram aylarda birbirine girdi ve savaş için bir imza attı. Bize ait olan kervanın önünü kesti, reisini katletti, mallarını da aldı. Artık diyor hüküm açıktır. Halbuki peygamberin böyle bir emri yok. Ama lakin Abdullah bin Cahş Hazretleri sahabedir. Kendi iştihadını ve görüşünü uygunluğuna tezahür ederek, uygunluğu doğrultusunda rey'i kullanarak ne yapıyor? Batn-ı Nahle olayını maalesef icra ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimeti ve bu olayı duyunca Allah'a tevbe etmesini, hak sahiplerinden hakkını helal etmesi için Abdullah bin Cahş'ı görevlendiriyor. İslam hiçbir zaman katleden bir din değildir. İslam barış dinidir, İslam sevgi dinidir. İnşallahü Rahman, biliyorsunuz kurban mevsimi içerisindeyiz. Haftayaki nasihatımız inşallahü Rahman kurban hadisesiyle alakalı olacak. Kurbanlarımızla alakalı olacak. Siyer-i Nebevi'de kurban, Peygamber Efendimiz'de kurban ibadeti nasıldı? Günümüzde nasıl oluyor? Nasıl? Ehemmiyeti nedir? Önemi nedir? Nedir ne değildir? Bu kürsüden inşallah paylaşacağız. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Rabbim cümlemizi son nefesimizdeki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü diyerek çene kapamayı, bu iman ile huzuruna gelebilmeyi nasip ve müessir eylesin. Kaçtıklarımızdan emin umduklarımıza nail eylesin. Mübarek beldelerde yapılan ve kabul olunan duaların zümresine dualarımızı kabul eylesin. Rıza lillahi teala el-Fatiha.